Uw echte bakker Gerard Besseling heeft iedere maand andere specialiteiten. De maand februari staan de specialiteiten van... Centraal. Deze maand vindt u in de winkels van Gerard Besseling typisch brood- en banketspecialiteiten van onze zuiderburen. Wel eens van verloren maandagbroodjes gehoord? Of mappentaart? Nee, ze zijn nu te verkrijgen in de winkels van Gerard Besseling. Winkelcentrum Streekhof in Bovenkaspel, telefoon 12578 of aan de Zesstedenweg 233 in Grotebroek, telefoon 11538. U boft met een echte bakker in uw buurt.